Wściekły Frieza postanowił zaatakować Goku całą swoją mocą. Kusi cię, żeby się na mnie rzucić. Inaczej już dawno rozwaliłbyś Namek. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 50. Genialny plan króla Kai. Chciałeś zobaczyć moją siłę, więc patrz. Wolisz walczyć, czy mielić językiem? Za wolność. Chybiłeś. Come on. Zapewne jesteś pod wrażeniem, ale to była tylko rozgrzewka. Ulżyło mi. Bałem się, że nie stać cię na więcej. Dość tego. Pora kończyć zabawę. Zanim cię zniszczę, chcę, żebyś coś wiedział. Jesteś silny. Byłbyś najsilniejszym wojownikiem w kosmosie, gdybyś nie stanął mi na drodze. Co za koszmar. Na co on czekał? Mógł pokonać Frizę bez tych ceregieli. Królu Kai, mówi Kami, strażnik ziemi, odpowiedz. Słyszę cię. Co się dzieje? Pomyślałem, że chciałbyś coś wiedzieć. Pan Popo znalazł siódmą smoczą kulę. To wszystko? Wkrótce będziemy mogli przyzwać Shenrona i przywrócimy do życia Tienę i Yamcie. Rozumiem. Niestety bez Ciao Tzu. Nie martw się, zostanę z tobą. Wiem, że ty byś mnie nie opuścił. Musisz wrócić, Tien. Ja też z wami zostanę. Nie bądź głupi. Akurat ty nie możesz. A co z Bulmą? Ale spokój. Sądzisz, że za ich pomocą uda się ożywić dwie osoby w tym samym czasie? Tak, jeśli łączą je jakieś okoliczności. Poproszę Shenrona o ożywienie wszystkich, których Vegeta i jego towarzysze zabili na ziemi. Ziemskie smocze kule są lepsze od namecjańskich. A gdybyśmy poprosili o wskrzeszenie mieszkańców odległej planety, to może się udać. Zamierzasz wskrzesić ofiary Vegety w całym wszechświecie? Zdaje się, że Shenron spełniłby takie życzenie, ale mógłby ożywić jedynie tych, którzy zginęli w ciągu ostatnich 12 miesięcy. A jeśli ktoś zmarł ze starości? Niestety, śmierci z przyczyn naturalnych nie da się odwrócić. A gdyby jego zgon był pośrednim efektem działań Vegety, może wtedy by się udało. Najpewniej ten ktoś odzyskałby życie jedynie na czas, o który zostało skrócone. Ale nie jestem pewny. Hmm. O co chodzi? Wszystko jasne. Kami, musisz zmienić życzenie. Poproś o wskrzeszenie wszystkich zabitych przez Freezę i jego siepaczy. Przez Freezę? Co chcesz przez to osiągnąć, królu Kai? To proste. Wpierw za pomocą ziemskich smoczych kul ożywimy wszystkie ofiary Freezy. W ten sposób wskrzesimy niemal wszystkich Namecjan. A na krótko, może nawet wielkiego przodka. O ile dobrze pamiętam, namecjańskie smocze kule spełniły dotąd 2 z 3 życzeń. Następnie straciły moc wraz ze śmiercią wielkiego przodka. Jeśli jednak przodek wróci do życia, zyskamy możliwość wypowiedzenia 3. życzenia. Co wtedy? Poprosimy, aby wszyscy poza Freezą, którzy znajdują się na Nameku, czyli Goku i wskrzeszeni Namecjanie, zostali przeniesieni na Ziemię. Rozumiem. Ale ryzyko jest ogromne. Zostaniecie u mnie trochę dłużej niż sądziłem. Zgadzacie się? Ja i tak nie wracam. Ja też się zgadzam. Wrócimy za rok. Ja również. Świetnie. Słyszałeś, Kami? Wypowiedz życzenie, zanim planeta Namek przestanie istnieć. Natychmiast powiadomię pana Popo. Oby tylko się udało. Dlaczego jeszcze nie znalazłeś tego statku? Nie mamy czasu. Planeta zaraz się rozpadnie. Damy radę. Nie traktuj mnie z góry. Nie masz pojęcia, przez co przeszłam. Nam też nie było lekko. Mnie ścigał dinozaur, zamieniłam się w żabę, a do tego o mało nie zginęłam. Tam jest. Wiedziałem, że go znajdziemy. Ani chwili w ciebie nie wątpiłam. Zaraz. Nie możesz teraz zniknąć. Bulmo, na co czekasz? Wchodź. Tam jest za ciemno. Pewnie elektryka wysiadła. Dziwne. Chwilę temu światło działało. Uwaga! Podłoga jest śliska. Nie znam tego modelu. Może to zadziała. Wielkie nieba. To Piccolo? Tak. Co on tutaj robi? Musimy zabierać go ze sobą? Tata zawdzięcza mu życie. Zabiorę Piccolo na ziemię bez względu na wszystko. To bardzo miłe. Ale skąd wiemy, czego on chce? Może wolałby zostać na Nameku? Dobrze, zabierzemy go. Na szczęście jest nieprzytomny. Ta planeta wkrótce się rozpadnie. Zostały ci 2 lub 3 minuty. Denerwujesz się, Super Saiyaninie? Grasz na zwłokę, żeby twój dzieciak zdołał uciec? Niech ucieka i tak go znajdę, a wtedy dokończę robotę. Nie muszę grać na zwłokę. Już po tobie. Jak śmiesz zwracać się do mnie w ten sposób? Nauczę cię szacunku. Dlaczego Gohan jeszcze nie wystartował? Musi się śpieszyć. Planeta się rozpada, musimy natychmiast odlecieć. Rozpocząć procedurę startową. Jeszcze nie. Czekamy na tatę. Nic mu nie będzie. Jeśli ktokolwiek zdoła się stąd wydostać, to właśnie on. Wciąż mamy czas. Nie zostawimy go po tym, co dla nas zrobił. Poczekajmy chwilę. Ale Gohan... Nie poddawaj się. Obaj musimy przez to przejść, albo wszystko stracone. Kami, mamy smocze kule. Mamy je wszystkie. W każdej chwili możemy wypowiedzieć życzenie. Wspaniale. Kto mnie przyzwał? Wypowiedz życzenia, zostanie spełnione. Wielki Shenronie, tylu niewinnych zginęło z ręki Frizy. Jego podłych się patrzy. Czy możesz ich ożywić? Nie wiem, ale spróbuję. Liczyłem, że powiesz tak. Błagam, Shenronie, zrób co w twojej mocy. Do zobaczenia w piekle, Frizo. Czas się kończy. Czy walka Goku i Frizy zakończy się zanim planeta wybuchnie? Czy Shenron zdoła spełnić życzenie króla Kai? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Liniarski. Czytał Andrzej Gajda. Pokonam cię, Frizo, a potem wracam na ziemię. Nauczę cię manier, tak jak wcześniej nauczyłem tego łysego Konusa. On ma na imię Krillin. Zapłacisz za jego śmierć. W następnym odcinku spełnione życzenie. Muszę to zrobić.